นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญัญเจปุริโสกะยิรากะยิราเทนังปุณัปปุนังตัมหิฉันทังกะยิราทาสุโขพุญญัสสะอุจโยติเชิญนั่งขัดสมาธินั่งกรรมฐานขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงและหลับตาเริ่มกำหนดที่หูนะเวลาเสียงเทศกระทบหูให้กำหนดได้ยินน้อได้ยินน้อนานเข้าใช้คำว่ายินน้อยินน้อยินน้อยน้อยอยู่ที่หูถ้ากำหนดไม่ได้ค่อยเปลี่ยนท่านสาธุชนเพื่อนภิกษุสามเณรผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือนยี่เป็นวันที่29ธันวาคมพ.ศ. 2525เหลืออีก2วันก็จะสิ้นปีเก่า2525แล้วจะขึ้นปีใหม่2526ท่านเคยคิดไหมว่าชีวิตของเราในปีต้นปีจนกระทั่งบัดนี้363วันมีความสุขความทุกข์เป็นอย่างไรบ้างท่านสุขมากและท่านทุกข์มากและการที่เรามีชีวิตรอดพ้นจากความตายมาถึงไม่ได้เพราะอะไรถ้ายังไม่คิดก็โปรดคิดซะนี่แหละคือผลบุญที่เราได้ทำไว้รักษาเราไม่ให้ล่มหายตายจากกันไปยังเห็นหน้ากันตาเห็นตากันอยู่ยังได้มาฟังเทศพันธุ์ร่วมกันอยู่นี่คือบุญรักษาบุญเก่าบุญใหม่ร่วมกันทั้งสองอย่างบางครั้งบุญเก่าทำไว้เขาให้ผลแก่เราในภพนี้แต่บุญใหม่ที่ทำไว้ยังไม่มีโอกาสจะให้เขาก็ให้ไม่ได้และบางครั้งบุญเก่าที่ทำไว้หรือบุญใหม่ที่ทำไว้นี้ถ้าหากว่าบาปเขาให้ผลอยู่เขาก็ให้ไม่ได้ถึงทำมากก็ให้ไม่ได้บริจาคเป็นกี่โกดกี่โกดก็ยังให้ไม่ได้ถ้าบาปก็ยังให้ผลอยู่แต่เมื่อใดบาปเขาหยุดให้ผลเมื่อนั้นบุญเขาก็จึงจะให้ผลข้อนี้เราจะเห็นได้จากตัวอย่างในสมัยพระพุทธเจ้าอนาถบิณฑิกเศรษฐีเป็นคนใจบุญมากไปสู่ที่บำรุงพระพุทธเจ้าพระสงฆ์วันละสามเวลาเช้าตรู่ก็เอาข้าวต้มไปถวายพระพอตอนบ่ายๆก็ถือเพศสัตว์เนยใสอะไรต่างๆไปแล้วตอนเพลก็ถือกับข้าวกับปลาบีพอตอนเย็นก็ถือดอกไม้ถูกเทียนถือผ้าถืออะไรต่างๆไม่เคยไปมือเปล่าโดยคิดว่ากลัวพระเนนจะแลดูมืออ้าวโยมมาไม่เห็นมีอะไรถือติดมือมาว่าท่านจะคิดอย่างนั้นทำบุญมากมากจนกระทั่งจนเอาข้าวปลายเกวียนข้าวหักๆข้าวเม็ดดีๆก็ไม่ได้เอามาทานน้ำส้มผักอูมน้ำส้มผักดองเป็นเครื่องทานกับข้าวของท่านจนกระทั่งวันหนึ่งไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าถามว่าโยมทานในตระกูลยังถวายอยู่หรือถวายอยู่พระพุทธเจ้าค่ะแต่ไม่สามารถจะถวายให้ประณีตได้อ๋อท่านเศรษฐีของจะประณีตไม่ประณีตไม่สำคัญหรอกมันประณีตอยู่ที่ใจถ้าใจท่านเศรษฐีดีแล้วเลื่อมใสแล้วนั่นแหละทานประณีตเพราะท่านเศรษฐีได้ถวายทานในพระทักษิณยบุคคลผู้เลิศแม้ตถาคตนี่ในครั้งเป็นเวลามาพรากทานมากที่สุดแต่ก็ได้บุญน้อยเพราะไม่มีทักษิณยบุคคลคือไม่มีพระผู้ทรงศีลทรงธรรมที่จะรับทานแก่คนธรรมดานับว่าทำมากไม่ให้เขาไถไร่ทนาแจกเงินแจกทองแจกเสื้อแจกผ้าให้แต่ไม่ได้นาบุญคือพระสงฆ์องค์พระเจ้านี่ของท่านเศรษฐีนี่มีพระอรหันต์ท่านรับทานของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีนี่ได้บุญมากแต่ว่าท่านเศรษฐีธรรมดาคนเราเวลาบาปยังไม่ให้ผลเที่ยงที่เขาทำบาปไว้เขาก็เจริญรุ่งเรืองอยู่เขาเองก็คิดว่าบาปไม่มีเพราะทำแล้วไม่ได้ผลแล้วคนอื่นก็จะคิดเหมือนกันว่าเขาทำบาปทำไมยังเจริญรุ่งเรืองอยู่แต่เมื่อใดบาปให้ผลเมื่อนั้น ตัวเขาเองก็รู้ว่าอ๋อบาปนี่มีจริงๆคนอื่นก็จะทราบแม้คนเราคนอื่นก็เหมือนกันที่ทำดีดีแต่ยังได้รับความลำบากตกทุกข์ได้ยากอยู่อาจจะคิดว่าบุญไม่มีบุญไม่ให้ผลก็ได้แต่ขณะนั้นบาปก็ให้ผลอยู่เมื่อใดบุญให้ผลเมื่อนั้นคนทำบุญจึงจะรู้ว่าอ๋อบุญนี่มีจริงๆเสร็จแล้วเทวดาก็เข้าไปหาเศรษฐีว่าท่านเนี่ยแต่ก่อนมีเงินตั้ง54โกฏิเอาไปทำบุญหมดถูกเขาโกงไปก็18โกฏิน้ำพังไปก็18โกฏิเซาะไป18โกฏิทำบุญ18โกฏิจนจนยังจะไปคบสมณะหัวโล้นอยู่หรือท่านเป็นใครเป็นเทวดาอาศัยอยู่ซุ้มประตูที่4บ้านของท่านนี่แหละฉันจะให้โอวาทท่านเศรษฐีบอกแค่นี้เหรอแค่นี้แหละอ่ะไปเถอะเทวดาเอ้ยถ้าเธอใจต่ำอย่างนี้หนีอย่าอยู่ที่นี้ก็อุ้มลูกน้อยหนีเตลิดเปิดเปิงไปไม่มีที่อยู่เดือดร้อนเป็นหนักหนาไม่รู้คิดอย่างไรจะขอขมาโทษท่านเศรษฐีได้กลับไปอยู่ที่เดิมตกลงก็ต้องไปหาเทวดาที่รักษาประตูเมืองนี่ก็มีเทวดานะประตูทิศตะวันตกทิศออกทิศใต้ทิศเหนือของเมืองทั้งหลายทุกวันทุกเมืองก็มีเทวดาขอร้องให้มาขอขมาพาขอขมาโทษเขาก็ไม่ยอมท่านพูดไม่ดีไปหาเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่เขาก็ไม่ยอมพูดไม่ดีทำผิดมากตกลงไปหาเท้าสักกะผู้เป็นใหญ่ในสมณชั้นหนึ่งก็ไม่ได้ท่านทำผิดต่อเศรษฐีมากเศรษฐีเป็นผู้ปฏิบัติกรรมฐานเป็นพระโสดาบันตกลงจะทำไรกันแนะวิธีให้แปลงเพศเป็นพราหมณ์หรือเป็นนายเสมียนเอาหนังสือท่านเศรษฐีไปเก็บหนี้เก็บสินในคืน18โกฏิเอามาใส่คลังไว้เงินที่มันน้ำพัดไปพังไปเอามาให้หมด18โกฏิเงินอยู่ที่ของใครที่อื่นที่มันมีเจ้าของเอามาให้บรรจุห้องท่านเศรษฐีให้ครบ54โกฏิแล้วขอขมาโทษก็ทำตามขอขมาโทษท่านเศรษฐีก็อ้อเขาสำนึกผิดแล้วก็พาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าก็เล่าถึงความเป็นอัตภานคดให้พระพุทธองค์ฟังแล้วขอให้พระพุทธเจ้าอดโทษให้กับท่านเศรษฐีพระเจ้าอดโทษจึงได้กล่าวสอนถึงเรื่องผลบุญและบาปคนที่ทำดีไม่ได้รับผลดีก็เพราะความชั่วเขาให้ผลและความดียังไม่มีโอกาสคนที่ทำดีแต่รับความชั่วเพราะความดียังไม่ได้ผลความชั่วเขาให้โอกาสหมายความว่าทำดียังไม่ได้ดีแต่ได้ดีอยู่แต่ผลยังไม่ปรากฏชัดคนที่ทำชั่วความชั่วเขามีอยู่ในใจแต่ความชั่วยังไม่ชัดเราจะเห็นได้เช่นสั่งประหารชีวิตนี่เราจึงเห็นว่าโอ้มันชั่วจริงๆมีจริงๆพอไปเอาเขาจับใส่ยางรถไฟรถยนต์เผาก็ถูกประหารชีวิตนี่เราจะเห็นอย่างนี้เราอยากเห็นอย่างนี้เราจึงจะเชื่อว่าไอ้ความชั่วมันมีจริงๆเนี่ยทำบาปได้บาปจริงๆแต่นี่บางอย่างมันไม่ให้ผลทางใจเพราะกรรมเก่าเขายังอุดหนุนอยู่ท่านเรียกว่าวิบัติ4กับสมบัติ4ถ้าขณะใดสมบัติสียังกลางกั้นอยู่คือเขาทำบาปมากอยู่แต่บาปไม่ให้ผลเพราะสมบัติสีหนึ่งคติสมบัติที่อยู่ของเขาอย่างดีเช่นเขาเป็นเจ้าใหญ่นายโตถึงทำชั่วก็มีใครทำอะไรเขาไม่ได้นี่เขาเรียกคติสมบัติก็ยังป้องกันอยู่สองอุปธิสมบัติการเงินถึงสุขภาพร่างกายดีอย่างนี้ก็ยังหลบยังหลีกได้สามการสมบัติการเวลาขณะนั้นตำรวจก็ไปไม่ทันคนก็ไปไม่ทันการอำนวยให้เขาหนีได้มันก็ปลอดภัยได้สี่ประโยชน์กับสมบัติบางทีการทำดียังมีอยู่เช่นให้เงินคนที่คอยดูต้นทางไว้แต่ตำรวจมาต้องบอกนะจะได้เปิดหนีทางโน้นทางนี้แหละนั่นก็ยังทำดีให้คนเห็นอยู่ก็ยังปลอดภัยได้อยู่แต่ว่าไม่ใช่บาปกรรมมันหายมันยังอยู่ทั้งนั้นดีก็เหมือนกันอย่างนี้แต่เมื่อใดวิบัติเกิดขึ้นคติวิบัติที่อยู่ก็ตกตำแหน่งเก้าอี้บรรลังเป็นคนธรรมดาเรื่องทลายก็ผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดและเมื่อใดขาดเงินขาดทองยากจนขึ้นมาเรื่องทลายก็เกิดขึ้นอีกเงินอุดไม่ได้เพราะไม่มีเงินเมื่อใดการเวลาเป็นของคนอื่นพวกของตัวไม่มีมันก็เดือดร้อนอีกเมื่อใดการทำดีไม่มีทำอะไรผิดหูผิดตาเขามันก็เกิดเรื่องขึ้นมาอีกอันนี้แหละพระเจ้ายังห้ามไว้อย่างนึงอีกอย่างนึงจิตของคนถ้าทำบาปด้วยจิตกล้าหยาบคายเหี้ยมโหดก็ให้ผลในชาตินั้นเช่นอย่างที่เห็นยกประหารชีวิตนี่ก็คือเจตนาดวงแรกกล้าให้ผลชาตินี้ แต่ถ้าชาตินี้ยังไม่ให้ผลคือจิตตนาอ่อนก็จะให้ผลในชาติต่อไปโน้นชาติที่สองถ้าชาติที่สองยังให้ไม่ได้ก็จะให้ชาติที่สามสี่ตลอดไปไม่หายไปไหนทั้งดีและชั่วทั้งบุญและบาปพระพุทธเจ้าของเราเองเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังมีชีวิตอยู่บาปก็ให้ผลได้คือพระองค์เคยเป็นนายโคบาลเลี้ยงโควันหนึ่งฝนตกกวนน้ำไม่โคไม่ลูกอ่อนกินน้ำจะไม่รีบเข้าบ้านทำบาปแล้วแก่แม่โคลูกอ่อนมันก็หิวน้ำพระพุทธเจ้าเป็นพุทธเจ้าแล้วกระหายน้ำอนนท์เอาบาตรไปตักน้ำให้ตถาคตดื่มหน่อยไปสองครั้งน้ำขุ่นเป็นตมพอครั้งที่สามเทวดาจึงนิรมิตให้น้ำใสพระองค์ยังตัดเล่าถึงบุพกรรมมาชาติก่อนเคยกวนน้ำอย่างนี้จึงได้รับผลอย่างนี้ครั้งหนึ่งพระองค์เคยเป็นหมอหยาบชาติหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งเขารวยอยากจะได้เงินเขาแกล้งเอายาให้เขากินเขาเป็นโรคนิดหน่อยให้เลือดคอมันออกแล้วเอายาใส่มันหายก็ได้เงินมามากนั่นแกล้งเขาให้ได้รับทุกข์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วยังให้ผลปักขันติกาพาธโรอาเจียนเป็นเลือดยังตัดเล่าถึงบุพกรรมอย่างนี้วันนี้ไปสังฆทานที่สะพานวันชาติโยมคนหนึ่งอายุ93ปียังแข็งแรงพระพุทธเจ้าของเรา80ปีนิพพานแล้วดูสิ 2,500 กว่าปีแล้วอันนี้มันโยมนี่ก็ยังเกิดทีหลังพระพุทธเจ้าตั้ง 2,000 กว่าปียังอายุมากกว่าพระพุทธเจ้าทำไมจึงอายุ80ปีเพราะพระองค์ครั้งหนึ่งเป็นเท้าเกียรติไหพนันตีกันกับยักษ์เอาต้นตาลตียักษ์ตีก่อนพระองค์ไม่เป็นอะไรพอเอาพระองค์ตียักษ์มันหลบลงไปในดินเอาเท้าเหยียบหัวยักษ์ยักษ์บอกว่าท่านนี่มีรอยคงจักต้องเป็นพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าอายุ80ปีท่านก็80ปีนะถูกสาปถูกแช่งมาจากโน้นกรรมเวรมีมาอย่างนี้นี่คือผลบาปผลกรรมชี้ให้เห็นไม่หายไปไหนดังนั้นชีวิตของเราผ่านพ้นปีเก่าย่างขึ้นปีใหม่อยู่แล้วเหลืออีกนิดเดียว2วันเท่านั้นเพราะบุญกุศลรักษาแต่นี่บุญนี่หมดได้ขณะที่ฟังท่านกำหนดที่หูนะได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะนะถ้าฟังเฉยๆเขาเรียกฟังเอาบุญแม้จะเข้าใจไม่เข้าใจก็ได้บุญถ้าฟังเอาคงรู้ต้องจับถ้าฟังปล่อยเป็นอุปนิสัยปัจจัยจำก็ได้ไม่จำก็ได้แต่ถ้าฟังปฏิบัติต้องกำหนดขณะนี้เราเป็นนักปฏิบัติกันส่วนมากจึงต้องกำหนดที่หูอันนี้ได้บุญมากกว่าทุกอย่างปฏิแปลว่าเฉพาะปฏิแปลว่าถึงฟังปฏิบัติคือฟังแล้วยังกายยังวาจายังใจให้เข้าถึงศีลสมาธิปัญญากายเข้าถึงศีลตรงไหนขณะที่ท่านนั่งอยู่เดี๋ยวนี้กายกรรมสามของท่านฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีไม่มีนี่คือศีลปากของท่านไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดไม่พูดเพ้อเจ้อนี่คือศีลเกิดทางกายและวาจาศีลจึงรักษากายกับวาจาให้เรียบร้อยเรียบจนถึง 100% ทุกท่านเหมือนกันหมดนี่เป็นศีลในมรรคและศีลนอกมรรคสมาธิใจของสำรวมใจของท่านได้ยินเนาะยินเนาะก็อยู่ที่หูไม่ไปทางอื่นนี่คือสมาธิเมื่อสมาธิเกิดบาปอย่างกลางคือนิวรณ์5ก็ไม่เกิดท่านได้บุญแล้วตัวปัญญาคือความรู้รู้ทุกขณะได้ยินเนาะก็รู้อยู่ที่หูนั่นคือตัวปัญญาเรียกว่าสัมปชัญญะหรือโพชฌงค์หรือวิชาหรือปัญญาก็เรียกที่รู้อยู่ทุกขณะได้ยินเนาะยินเนาะก็รู้อยู่ที่ตรงนี้นี่คือตัวปัญญาเมื่อพร้อมได้3ศีลสมาธิปัญญากิเลสก็ขาดได้ยินเนาะขาดไป7ชาติหมายความว่าเราจะไม่ถูกเขาเผาเราถึง7ชาตินั่นแหละจะไม่ต้องอยู่ในท้องแม่ถึงอีก7ชาตินั่นแหละได้อานิสงส์มากอย่างนั้นอย่างนี้เรียกว่าฟังปฏิบัติดังนั้นจึงให้กำหนดที่หูได้ยินเนาะยินเนาะแม่จะเผลอบ้างจะมารู้เรื่องบ้างก็ไม่เป็นไรก็เป็นบุญแล้วเป็นอีกขั้นหนึ่งถ้าเรากำหนดได้ยินเนาะยินเนาะเป็นขั้นนี้เป็นขั้นไปนิพพานต้องการจะไปนิพพานต้องการละกิเลสแต่ถ้าเผลอไปได้ยินชัดก็เป็นมหากุศลตายก็ไปสวรรค์ดีอยู่ไม่ใช่ไม่ดีแต่เราจะเอาดีให้มากจึงต้องกำหนดที่หูที่นี่เมื่อเราท่านทั้งหลายรู้ว่าเราอยู่ได้ด้วยบุญบุญนี่หมดได้เหมือนเงินเดือนเหมือนข้าวสุกข้าวสารเหมือนน้ำใช้เท่าไรมันก็หมดเราต้องเพิ่มต้องเติมไม่เติมเราก็อดเหมือนเรามีเงินแล้วเราขี้เกียจหาเพิ่มมันก็หมดเมื่อตอนนอนอืดนอนตื่นสายนอนเบ็ดขี้เกียจจ้ะไม่หามาใช้ใช้บ่อยมันก็หมดหมดเราก็อดอดมันก็หน้าแห้งไม่สุกไม่ใส นอนนานนานน้อยใช้บ่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งนั่นถูกหลักเพราะฉะนั้นบุญก็เหมือนกันวันคืนผ่านพ้นไปชีวิตของเราก็หมดไปพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัจจยันติอโหรตาวันและคืนผ่านพ้นไปชีวิตตังอุปรุชติชีวิตมาก่อนทุกร้อนเข้าไปหมดเข้าไปใกล้ความตายเข้าไปทุกทีอายุฉียติมัจจานังอายุของสัตว์ทั้งหลายก็สิ้นไปนี้หมดไปคุณนัทธีวะโทธกังคุณนัทธีนังวะโอธกังเหมือนกันกับน้ำน้อยน้ำน้อยในแม่น้ำในน้ำที่น้อยเหมือนน้ำในสระในน้อยมันก็หมดง่ายหมดไวชีวิตคนก็เหมือนกันอย่างนี้ไม่ใช่วันคืนล่วงไปเปล่าชีวิตก็หมดไปด้วยเราก็แก่ไปด้วยแล้วก็ใกล้ความตายก็ไปทุกทีทุกทีเราอาจจะนึกว่าโอ้ยปีนี้ได้30 40 50 60แล้วแต่ที่จริงไม่ใช่ได้นะโยมนะมันเสียนะผู้ติดเทศนี่64ปีนี่โอ้ปีนี้เราได้อายุ64ปีแล้วเปล่ามันไม่ใช่ได้มันหมดไปแล้วเรานึกว่าเราได้ที่แท้มันหมดไม่มีเหลือเอาคืนไม่ได้แล้วแหมดังนั้นที่เราจะอยู่ต่อไปได้อีกนั่นคือส่วนที่เราได้แล้วจะอยู่ได้สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราก็ไม่ทราบแต่ไหนๆเมื่อเราได้ปีเก่าหมดแล้วปีใหม่ขึ้นมาเราจะต้องสร้างบุญต่อเพราะเราอยู่ได้พอบุญชีวิตของคนอายุของคนน้อยพระพุทธเจ้าตรัสว่าอัปปมายุมนุษย์สาหนักชีวิตของมนุษย์นี่น้อยไม่มากเลยไม่ถึง100ปีก็ตายแล้วชีวิตตังชีวิตของคนก็ไม่น้อยไม่นานหิไลยนังสุปริโสสุภาพบุรุษคือคนดีทั้งหญิงและชายเขาจะต้องดูหมิ่นดูหมิ่นชีวิตมันได้น้อยเหลือเกินไม่เท่าไรก็จะตายแล้วก็ไม่ให้ประมาทจริยาทิฏฐิสีสูวะให้ประกันรีบประพฤติปฏิบัติสร้างความดีเหมือนกันกับบุคคลมีไฟกำลังไหม้อยู่บนหัวเรียบเพียงไปหาน้ำที่จะดับแม่พระองค์ตรัสไว้อย่างนั้นนัตถิมัจจุตนาคโมเป็นอันว่าความตายที่จะมาไม่มาถึงเราไม่มีแน่นอนตายแน่ใครๆก็ตามเมื่อเราทราบอย่างนี้จึงเตือนไม่ให้ประมาทวันใหม่ปีใหม่เดือนใหม่ชีวิตเราจะสดใสใจสบายหายหงอยเหงาคนจะทุกข์สุขก็สบไม่ซบเซาชั่วก็เข้าสู่เรื่อยไม่เฉยชา เราจะต้องอาศัยบุญกุศลเป็นหลักสำคัญอย่างยิ่งดังนั้นเมื่อถึงวันขึ้นปีใหม่เดือนใหม่ชีวิตใหม่เราใจสบายเราก็ต้องหาบุญกุศลทุกอย่างมันเก่าได้แต่บุญคือพระธรรมไม่มีเก่าสตัญจะธัมโมนะชลังโอเปติพระธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยเก่าเลยปฏิบัติเมื่อไรดีเมื่อนั้นเราจะปฏิบัติอย่างไรหนอจึงจะต้อนรับปีใหม่ให้ชีวิตสดใสใจสบายได้ข้อนี้ในพระไตรปิฎกพระสูตรหนึ่งชื่อสุพรหมสูตรมีเทพบุตรตนหนึ่งชื่อสุพรหมเทพบุตรได้ไปทูลถามพระพุทธเจ้าถึงว่าพระพุทธเจ้าค่ะสัตว์ตะวันโลกเนี่ยพากันทุกคนอยากจะมีแต่ความสุขไม่อยากมีทุกข์ไม่อยากให้ใครเบียดเบียนไม่อยากให้มาขัดใครมาขัดผลประโยชน์ไม่อยากให้ใครอิจฉาริษยาแต่ก่อนนี้ไม่พ้นมันเป็นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าค่ะแล้วจะแก้อย่างไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอ๋อเป็นเพราะกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความตนีทีเหนียวความใจแคบไม่ใช่เป็นนักเสียสละสิ่งเหล่านี้แหละมันเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้คนได้ผูกเวรอาฆาตพยาบาทจองเวรต่อกันและกันต่างจึงอิจฉาริษยากันต่างจึงเบียดเบียนซึ่งกันและกันต้นตอก็คือยุคเชื้อกิเลสและจะแก้ด้วยอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่านานยัตระโพชาตัปปสานานยัตระอินทรียสังวรานานยัตระสัพนิสคาสดทิ้งปัตระมิปานินะดูก่อนสุพมเทพบุตรเอ๋ยเราตถาคตไม่มองเห็นคุณธรรมอย่างอื่นเลยที่จะให้สรรพสัตว์ผู้วัดขึ้นมาในโลกนี้ได้รับความสุขสวัสดินอกจากธรรมะสี่ข้อคือหนึ่งโพชฌาร์มีปัญญาดี2ตัปปสามีความเพียรดี3อินทรียสังวรามีความสำรวมระมัดระวังดีและ4สัพพนิสสคาเป็นนักเสียสละที่ดีนี่พระองค์ตรัสเรียกว่าคนเราจะสวัสดีจะต้องมีของดีถึง4อย่างคนที่นายธนาคารที่เขาจับไปเรียกค่าไถ่หรือจับไปเอาของเขานั่นน่ะเบื้องแรกมีพระ12องค์หรือเท่าไหร่ปืนยิงไม่ออกนั่นเพราะเขามีของดีแต่เพราะเอาพระออกเขาคนนี้ออกก็ปืนยิงก็ตายถ้ามีของดีจึงจะสวัสดี ถ้าไม่มีของดีก็ไม่สวัสดีสวัสดีในทางธรรมนั้นพระพุทธเจ้าหมายเอามีของดีคือธรรมะไม่ใช่หมายเอาอย่างนั้นอันนั้นทางโลกเขาถืออย่างนั้นแต่พระพุทธเจ้าตรัสเหตุให้เกิดความสวัสดีถึง4ข้อว่า1มีปัญญาดีคนมีปัญญาดีนี่สวัสดีได้อย่างไรยกตัวอย่างแบ่งเป็น3ขั้นขั้นต้นขั้นกลางขั้นสูงสวัสดีขั้นต้นคือมีปัญญาดีขั้นต้น1มีปัญญาดีรู้จักแสวงหาปัจจัย4แสวงหาอาหารให้มีอาหารอุดมสมบูรณ์2มีปัญญาหาเครื่องนุ่งห่มกันหนาวกันร้อนกันแดดกันฝนมันร้อนก็มีพัดลมมีแอร์ของดิฉันถ้ามันร้อนถ้ามันหนาวก็มีเครื่องนุ่งห่มไงต่างประเทศเขาก็มีฮีเตอร์เมืองไทยเราก็มีเสื้อกันหนาวนอนก็มีผ้าห่มนวมได้นี่อย่างนี้เรียกว่ามีปัญญาหาข้าวมาอยู่มาทานไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากก็เพราะมีปัญญาดีจึงหาได้สองมีเครื่องนุ่งห่มสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากสามมีบ้านเป็นหลักเป็นฐานเป็นที่อยู่ส่วนตัวไม่ถูกเขาไล่ที่แต่เดี๋ยวไล่ไม่ไปเขาเอาพระไปช่วยไม่ใช่พระอย่างหลวงพ่อเขาเอาพระเพลิงแหมมันก็ต้องหอบเสื่อหอบหมอนนี้มันก็ทุกข์ยากลำบากแหมเพราะขาดปัญญาหาถ้าคนมีปัญญาหาเขาบ้านก็สะดวกสบายสุขภาพลักษณะนั่นแหละมีปัญญาดีชั้นต้นแล้วก็มีความปัญญาดีหาอยู่ยาแก้ไขเป็นโรคชนิดไหนก็มียากินมียาทานมันก็หายไม่เดือดร้อนนี่แหละปัญญาดีขั้นต้นสวัสดีไหมท่านอยากทานอะไรก็ได้ทานมันก็สวัสดีท่านอยากนุ่งห่มชนิดไหนก็ได้ห่มก็สวัสดีท่านอยากอยู่บ้านสวยๆขี่รถงามๆมันก็สวัสดีแล้วท่านเจ็บไข้ได้ป่วยมีหมอดียาดีแป๊บเดียวหายมันก็ไม่ต้องทรมานอย่างนี้ก็สวัสดีใช่ไหมนี่แหละมีปัญญาดีขั้นต้นก็ให้เกิดความสุขสวัสดีสวัสดีแปลว่ามีดีมาจากสุดีงามง่ายอัตถิมีของดีสะดวกสบายก็เรียกสวัสดีแปลว่ามีดีคนจะมีดีจะสวัสดีต้องมีของดี4อย่าง1มีปัญญาดีนี่ขณะกำลังว่าปัญญาแบ่งเป็น3ปัญญาดีขั้นต้นขณะนี้อยู่ขั้นต้นเมื่อเรามีปัญญาดีขั้นต้นเราก็สุขสบายในโลกมนุษย์ไม่น้อยหน้าตามตาคนอื่นเขาไปไหนมาก็สะดวกขึ้นเครื่องบินก็ได้รถจนรถไปก็ได้นะอันนี้เรียกว่ามีปัญญาดีขั้นต้นแต่ไม่แน่ปัญญาดีเหล่านี้กลับเป็นโทษเป็นภัยก็ได้ถ้าเอาเงินท่านที่หามาโดยปัญญาดีไปซื้อเพชรนิลจินดาประดับเข้าราคาหนัก9บาท10บาทโจรเห็นตาจ้องพับเดี๋ยวขาดตายก็ได้ไม่ดีโบราณท่านว่าของดีอยู่กับหมาเน่าของข้าเจ้าอยู่กับทองคำมีเด็กคนหนึ่งไปซื้อทองเก้มา10บาทไปจับกบอยู่ทุ่งนาเพื่อนเห็นนึกว่าเป็นทองคำแท้ตีซะตายเลยที่แท้ราคา10บาทเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมทางปลอมๆ มันก็ยังฆ่าตัวตายได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้อยู่ในโลกก็ต้องมีต้องหาต้องใช้แต่ว่าอย่าไปถือมั่นจนนึกว่าเป็นของตัวแท้ๆมันสมบัติมันก็มีวิบัติได้ก็ให้ระมัดระวังให้หาประโยชน์รอบหน้าสิ่งเหล่านี้ตายเอาไปไม่ได้นั้นเราจะมีความสวัสดีขั้นที่2เรียกว่ามีปัญญาดีโดยแสวงหาประโยชน์โลกหน้า1มีปัญญาทำอย่างไรจึงจะเกิดศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระรัตนตรัย2มีปัญญาดีทำอย่างไรจึงจะรักษาศีลให้เรียบร้อยได้ให้ได้เป็นนิดไม่ให้ขาด3มีปัญญาดีทำอย่างไรจึงจะทำบุญทำกุศลบริจาคทานให้สมใจได้4มีปัญญาดีทำอะไรจึงจะรู้หนทางอันถูกต้องไปสู่สวรรค์พรหมโลกนิพพานเพราะฉะนั้นปัญญาดีขั้นกลางจะได้สวัสดีขั้นกลางก็ต้องมีปัญญารู้จักประโยชน์พบหน้า4ข้อ1มีศรัทธาเชื่อต่อพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาจะเกิดต้องศึกษาต้องเราเรียนต้องฟังเทศน์ฟังธรรมอ่านหนังสือพระไตรปิฎกอรรถกถาฎีกาต้องหาอยู่เฉยๆไม่ได้เมื่อมีศรัทธาแล้วอื่นก็เกิดตามมาท่านทั้งหลายจะมาปฏิบัติต้องมีศรัทธาจึงจะมาได้ท่านทั้งหลายจะมาฟังเทศน์ก็ต้องมีศรัทธาบางคนอยู่ไกลๆก็มาทิ้งบ้านทิ้งช่องมาก็มีแน่เพราะศรัทธาเกิดเรียกว่าใจถึงนั่นคือศรัทธาใจถึงแล้วเมืองแก้วเมืองกีโน้นก็ไปถึงแต่ใจขี้เกียจใจไม่สู้กลางบ้านก็เหมือนป่าเหมือนดงโบราณท่านว่าอย่างนั้นนี่คือตัวศรัทธาเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีศีลมีคู่กันศีลก็คือศีล5ครองบ้านครองเรือนเมื่อมีศีลแล้วก็ต้องมีเสียสละท่านทั้งหลายมาต้องเสียสละมาตลอดจนเสียสละทำบุญทำกุศลอื่น เมื่อเสียสละก็ต้องมีปัญญารู้หนทางที่จะต้องเดินที่ไหนถูกที่ไหนผิดอันไหนเป็นบาปอันไหนเป็นบุญอันไหนเป็นคุณเป็นโทษเมื่อเรามีปัญญาอย่างนี้ผลที่จะได้รับอันเป็นเหตุให้เกิดความสวัสดีนี้หมดตายไปแล้วสวัสดีโลกนี้เรามีสวัสดีโลกหน้าหมดตายยังเกิดเมื่อมีคุณธรรมสี่ข้อนี้สวัสดีที่จะได้รับในโลกหน้านั่นเกิดพบใดฉันใดร่ำรวย2เกิดพบใดฉันใดมียศถาบรรดาศักดิ์สูง3เกิดพบใดฉันใดไม่มีโรคภัยเบียดเบียน4เกิดพบใดฉันใดเกิดดีที่สุดโดยมากเกิดสวรรค์ถ้าไม่เกิดสวรรค์เกิดเป็นคนก็เก่งกว่าคนนั่นแหละเหตุที่เกิดสวัสดีก็เพราะมีปัญญาดีขั้นกลางทีนี้เท่านั้นยังไม่พอแม้จะไปเกิดสวรรค์พรหมโลกบุญหมดมันก็ตกนรกก็ได้เป็นเปรตก็ได้อสุรกายก็ได้สัตว์เดรัจฉานก็ได้ยกตัวอย่างแม่ไก่ฟังพระท่านเทศอยู่ศาลาถูกเหยี่ยวตัดคอตายเกิดเป็นลูกสาวพระเจ้าแผ่นดินนั่นบุญจากแม่ไก่ฟังเทศไม่ใช่คนยังได้ไปเกิดเป็นลูกสาวพระเจ้าแผ่นดินพอนางโตเป็นหนุ่มเป็นสาวขอลาพ่อออกบวชเจริญสมถะได้ฌานเกิดพรหมโลกสูงลิบหมดบุญจากพรหมโลกมาเกิดเป็นหมูนี่ดูสิยังเกิดเป็นหมูได้มาเกิดเป็นคนก่อนนั้นเลยจึงไปเป็นหมูเมื่อเป็นหมูมีลูกน้อยเสร็จแล้วตายจากหมูมาเกิดเป็นคนก็ได้เป็นเมียของนายทหารวันหนึ่งพระอรหันต์ไปบิณฑบาตท่านระลึกชาติได้ได้อภิญญาพูดกับเพื่อนว่าคนนางสุกรลูกน้อยเกิดนี้อีกแล้วพอได้ยินท่านระลึกชาติได้หมด12ชาติเกิดสังเวชสลดใจว่าโอ้เรานี่มันเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้เนาะบางครั้งก็น่าสงสารบางครั้งก็สุขบางครั้งก็ทุกข์ก็เลยลาผัวออกบวชเป็นนางภิกษุณีเจริญวิปัสสนาสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก่อนจะนิพพานก็เตือนเพื่อนเอานางภิกษุณีมานั่งแถวข้างซ้ายพระสงฆ์นั่งข้างขวานางก็เทศให้ฟังอยู่ตรงกลางระหว่างสองฝ่ายเล่าถึงชีวประวัติตั้งแต่เป็นแม่ไก่จนกระทั่งได้มาบวชเป็นพระอรหันต์จะนิพพานจึงเตือนว่าตุมเหหิอัปปมาเทนะสัมปาเทถะขอท่านทั้งหลายจงอย่าประมาทนางก็นิพพานนี่แสดงถึงว่าบุญกุศลของเรามันก็หมดได้ถ้าเราประมาทนี่แหละหนึ่งสองบุญกุศลเป็นของสร้างเพิ่มเติมเสริมได้ตั้งแต่ต่ำจนกระทั่งถึงนิพพานอันนี้ยกตัวอย่างชี้เห็นว่าหมดได้อย่างนี้ดังนั้นเราทั้งหลายจะมีความสวัสดีจริงแท้ก็มีปัญญาหาทางไปนิพพานพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในเหตุให้เกิดสวัสดีวันหนึ่งมีปัญญาดีหมายเอาปัญญาเจริญวิปัสสนาโดยตรงจึงจะสวัสดี 100% แม้จะไม่ได้ขั้นนี้ได้ขั้นต้นขั้นกลางก็สวัสดีตามขั้นตามสัดตามส่วนดังที่กล่าวมาแล้วแต่ยังไม่ปลอดภัยแท้ที่ปลอดภัยที่สุดดีที่สุดไม่มีขับกรอกก็คือทางไปนิพพานข้อที่2มีความเพียรดีตะปะแปลว่าความเพียรเผาบาปแบ่งเป็น3ขั้นเพียรขั้นต้นเพียรขั้นกลางเพียรขั้นสูงแล้วก็เสียราชเรียกว่าทำพีห้าอย่างญาติพีสองข้อยากญาติพี่น้องตกทุกข์แต่อยากมาก็อย่าดูถูกดูหมิ่นกันเขายากเขาจนมามีน้อยขอให้น้อยมีมากขอให้ตามควรตามศรัทธาของเราแต่ปฏิเสธอย่าดูหมิ่นเขายากเขาจนก็เนาะพี่ของเราญาติของเราน้องของเราถึงจะไม่ญาติในไส้ก็เรียกว่าเป็นญาติมนุษย์ร่วมโลกกันก็สงเคราะห์กันตามสัดตามส่วนอย่าดูหมิ่นดูแคลนดูถูกกันอันนั้นไม่ดีพระพุทธโบราณท่านว่าลูกคนจนคนแค้นแสนจะคิดอาจแผงฤทธิ์กลายเพศเป็นเศรษฐีลูกคนโง่อาจจะโผล่เป็นเมธีเหตุชะนี้ไม่ควรดูหลูหมิ่นกันเราก็เรียกว่าญาติพีสงเคราะห์ญาติอติธิพีต้อนรับแขกถึงเขาเสียสละมีแขกมีคนมาก็ต้องเสียสละเพราะว่าแขกที่มาในบ้านของเรานั้นเนี่ยอาจจะไม่มีเวลาเมื่อเขามาถึงเราเพิ่มควรต้อนรับก็อย่าบอกปัดแต่ไม่ใช่แขกที่จะมาประทุษร้ายแขกที่เป็นคนรู้จักคุ้นเคยอะไรต่างๆอย่างนั้นก็ต้อนรับแขกอติธิพีต้อนรับแขกบุพเพเตภีทําบุญอุทิศให้ผู้ตายเป็นญาติเป็นมิตรเป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายทําบุญให้มีเงินมีทองพอสมควรเทวตาภีทําบุญอุทิศให้เทวดาเทวดาก็ต้องการบุญเหมือนมนุษย์เราอุทิศให้เขาโมทนาก็ได้บุญด้วยราชภีถวายเป็นหลวงเสียข้าภาษีอากรเป็นต้นและเทกนอกจากนั้นก็บริจาคทำบุญในสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติชอบนี่มาหาเงินได้มาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสให้บำเพ็ญบุญอย่างนี้ฝากธนาคารบุญฝากธนาคารโลก จ็บไข้เพื่อเจ็บไข้ได้ป่วยถึงข่าวแก่เท่าชราแก่ชราก็จะมีใช้นอกจากนั้นเมื่อเรามีความสุขในโลกมนุษย์แล้วก็ยังไม่พอเราก็ต้องมีความเพียรหาบุญหากุศลข้างหน้าต่อไปอีกเพียรไหว้พระเพียรสวดมนต์เพียรรักษาศีลเพียรฟังเทศเพียรเจริญสมถะเพียรเจริญวิปัสสนาตามโอกาสอันควรมากบ้างน้อยบ้างไม่ปล่อยชีวิตให้เสียไปเปล่าไม่ผัดวันประกันพรุ่งไม่คอยให้แก่ซะก่อนไม่คอยให้รวยซะก่อนไม่คอยให้ลูกโตซะก่อนได้โอกาสทำไปเรื่อยไปเขาเรียกว่าไม่ประมาทเตรียมพร้อมเสมออย่างนี้เรียกว่าเพียรขั้นกลางเพียรขั้นสูงก็เพียรจิตวิปัสสนาเอาจริงเอาจังปฏิบัติจริงๆปีหนึ่งได้สักหนึ่งอย่างน้อย7วันติดต่อกันด้วยหรือ14 15วันปีหนึ่งเอาหนเดียวสละอย่างนี้ได้เนี่ยอย่างนี้ก็ชื่อว่าเพียรขั้นสูงได้แก่เพียรทำวิปัสสนาส่วนข้อที่4สัพพนิสสคะข้อที่3ขอโทษอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์ตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเหตุให้เกิดความสวัสดีนี่ก็แบ่งออกเป็น3ขั้นความสำรวมระมัดระวังดีคือสำรวมกายไม่ให้ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ให้ประพฤติผิดประเวณีมันก็เป็นเหตุให้เกิดความสวัสดีตัวของเราก็สบายสำรวมใจสำรวมวาจาพูดก็ระมัดระวังอย่าพูดหยาบคายให้พูดไพเราะเพราะเพริ้งเป็นวัตถบทของพระอินทร์คนจะเป็นพระอินทร์มีวัตถบท7ข้อ1เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่2ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนบุคคลผู้เจริญพี่ปานาอาท่านทรงศีลทรงธรรม3พูดจาไพเราะอ่อนหวาน4ไม่ตรณีทีเหนียว5ไม่ยุยงส่งเสริมให้แตกคนแตกกัน6รักษาสัจจะและ7ไม่โกรธถึงโกรธก็ไม่ผูกโกรธอันนี้ธรรมะที่ทำให้เป็นพระอินทร์เพราะฉะนั้นเราระวังกายไม่ทำชั่วร่างวาจาไม่พูดชั่วเหลือแต่ใจต้องระวังใจไม่ให้คิดชั่วไม่ให้คิดโลภไม่คิดโกงไม่คิดพยาบาทอาฆาตจองเวรเราระวังกายวาจาด้วยศีลระวังใจด้วยสมาธิและปัญญาหรือสติเป็นเครื่องกันเครื่องกั้นก็คือวิปัสสนานั่นเองอย่างนี้เป็นความระวังขั้นสูงแม้ตลอดขับรถขับลาก็ต้องระวังเช่นเดียวกันระวังขั้นต้นส่วนข้อที่4สัพพนิสสคะสละทุกอย่างหมายความว่าโลภโกรธหลงคำว่าทุกอย่างไม่ใช่มีลูกก็ทานมีเมียก็ทานมีผัวก็ทานมีเงินก็ถวายหมดถวายพระหมดใช้จ่ายหมดมีที่ดินก็ยกให้วัดหมดไม่ใช่อย่างนั้นคำว่าสัพพนิสสคะสละทั้งหมดสละทุกอย่างหมายถึงโลภะโทสะโมหะโลภะก็ไม่ให้เกิดโทสะก็ไม่เกิดโมหะก็ไม่เกิดนั่นคือทั้งหมดทำไมทั้งหมดก็ข้อเดียวละแต่โลภะแต่โทสะไม่ละหรือละแต่โทสะโลภะโมหะไม่ละมันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นทีนี้พระพุทธเจ้าตรัสสัพพนิสสคะสละทุกอย่างทั้งโลภทั้งโกรธทั้งหลงให้มันน้อยที่สุดหรือไม่มีเป็นยอดของการเสียสละการเสียสละท่านจึงแตกเป็น4 1เสียสละภายนอกข้าวของเงินทองเสื้อผ้าอาหารถวายพระบ้างให้แก่ญาติจกในภพคนกำพร้านาถาบ้างให้คนขอทานให้คนยากจนให้เพื่ออนุเคราะห์แล้วให้เพื่อบูชาคนให้แก่พ่อแก่แม่แก่พระธรรมแก่พระสงฆ์อันนี้ก็เป็นการเสียสละขั้นต้นภายนอกเสียสละภายในคือโลภะโทสะโมหะตั้งสัจจะอธิษฐานใจไหว้พระสวดมนต์ให้ลดลงแผ่เมตตาเสียสละเล่นไปโดยลำดับหัดตัวฝึกตัวเองเมื่อก่อนไม่เคยเข้าวัดหัดเข้าเคยเข้าวัดไม่เคยไหว้พระหัดไหว้เคยไหว้พระแต่สวดมนต์ไม่ได้หัดสวดสวดมนต์ได้แล้วหัดนั่งรักษาศีลรักษาศีลแล้วศีล5แล้วศีล8ศีล8แล้วก็เจริญสมถะแล้วก็เจริญวิปัสสนาหาฝึกทุกคนไม่มีมาแต่ในท้องหาเอาทั้งนั้นเราก็เล่นไปโดยลำดับเรียกว่าสละสละไปโดยลำดับลำดับสูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนลูกเศรษฐีคนหนึ่งเบื้องแรกก็ใส่บาตรนี่เขาเสียสละใส่บาตรซะก่อนหัดเอาบุญเข้าตัวต่อมาก็ถึงพระพุทธพระธรรมสงฆ์พุทธังสรณังคามิธัมมังสังฆังทุติตติเสร็จแล้วก็รักษาศีล5ต่อไปก็ศีล8ต่อไปก็บวชเป็นเนตรต่อไปก็บวชเป็นพระต่อไปก็เจริญสมถะต่อไปก็เจริญวิปัสสนาจนได้เป็นพระอรหันต์อย่างนี้เรียกว่าเสียสละโดยการเล่นไปโดยลำดับลำดับแล้วข้อต่อไปเสียสละเด็ดขาดเป็นข้อสุดท้ายหมายก็ว่าเคยติดบุหรี่เคยติดเหล้าเคยดื่มเหล้าเลิกหมดตายเป็นตายไม่เอาแล้วอันนี้ก็เด็ดขาดเคยโกรธ ง่ายเอาละฝึกกรรมฐานให้มันละลงไปซะเด็ดขาดเคยทะเลาะกันเลิกทะเลาะกันเด็ดขาดเคยอิจฉากันเลิกเด็ดขาดให้มันเด็ดขาดไปสักอย่างจริงๆอย่างนี้ก็เรียกว่าแสสละโดยเด็ดขาดได้แต่ความหมายที่แท้จริงหมายถึงเจริญวิปัสสนาถึงโสดาปัตติมรรคเป็นต้นจึงจะเป็นเด็ดขาดในพระศาสนาเมื่อผู้ใดมีคุณธรรม4ข้อ1มีปัญญาดีอันนี้หมายเอาเจวิปัสสนาปัญญาถึงนิพพาน2มีความเพียรดีนี่ก็หมายถึงเพียรละกิเลสตัณหาถึงนิพพาน3มีความระมัดระวังดีหมายถึงระวังกิเลสตัณหาไม่ให้เกิดขึ้นจนกระทั่งถึงนิพพาน4มีความเป็นนักเสียสละที่ดีสละโลภะโทสะเด็ดขาดคือถึงนิพพานทั้งหมด4ข้อนี้พระพุทธเจ้าหมายเอานิพพานทั้งนั้นมีปัญญาดีก็ต้องถึงนิพพานมีความเพียรดีก็เพียรเจริญวิปัสสนาถึงนิพพานมีความระมัดระวังดีก็ระมัดระวังจนกระทั่งถึงนิพพานมีความเป็นนักเสียสละได้ทุกอย่างเสียสละทั้งหมดเสียสละดีก็ถึงนิพพานนั่นเป็นจุดมุ่งหมายอันสูงสุดแท้แต่เรายังมีกิเลสตัณหาอยู่เราก็ต้องเอาต้นด้วยอุปมาเหมือนโยมจะเอาดอกกุหลาบมาบูชาพระชายโยมเอารากดอกกุหลาบเอารากต้นดอกกุหลาบเอารากมันไปล้างน้ำให้มันสะอาดไม่มีดอกออกอีกแล้วตายแต่ดอกมันสะอาดรากมันต้องดื่มกินของสกปรกเราทั้งหลายก็เหมือนกันควรจะไปถึงยอดมันก็ต้องผ่านใบผ่านจริงพระองค์จึงแสดงถึงเปลือกจริงกับพี่ของศาสนาไว้ว่าบางคนบางท่านเข้ามาสู่วัดวาอารามตลอดจนมาบวชมาเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลบริสุทธิ์ดีแล้วก็มีลาภสักการะเห็นพระสงฆ์โอเจ้าหรือใครก็ตามมีลาภเกิดขึ้นมีเครื่องสักการะเกิดขึ้นมีคนละเสริญว่าดีอย่างนั้นดีนี้พอใจเสียแล้วอย่างนี้บางทีก็ดูถูกคนอื่นโอ้ยสู่เขาไม่ฉันไม่ได้ฉันไม่เท่าไรรวยมีคนขึ้นมีลาภสักการะอาจจะยกตนข่มคนอื่นซีกแล้วอย่างนี้พระพุทธเจ้าได้จริงและใบของศาสนายังไกลแก่นมากโยบางพวกก็พอมีลาภสักการะก็รักษาศีลเคร่งครัดนะก็ไปดูถูกคนอื่นโอ้ยพวกนั้นไม่ดีหรอกศีลก็ไม่เคร่งครัดสู่ฉันไม่ได้ฉันนี่ซื้อศีลเคร่งครัดเงินทองไม่จับรองเท้าไม่ใส่สารพัดดีกว่าพวกอื่นหลายเท่าแหมก็พอใจแค่นี้พระพุทธเจ้าว่าอย่างนี้ได้สะเก็ดของพระศาสนายังไกลจำพวกที่3ไม่พอใจเท่านั้นเจริญสมถะออกป่าถือธุดงค์อยู่ตามศอกเขาตามป่าต่างๆแล้วก็พอใจแล้วนึกว่าตัวเก่งแล้วถือธุดงค์ไม่เข้าบ้านไม่คุกคีกับญาติกับโยมฉันหนเดียวฉันในบาตรอยู่ป่าช้าแต่ก็ยังไม่ได้มรรคผลนิพพานฉันไปว่าคนเดินซะสู้ฉันไม่ได้พวกนี้พระพุทธเจ้าว่าได้เปลือกของพระศาสนาพวกที่4ไม่พอใจเท่านั้นเจริญวิปัสสนาเหมือนพวกเราท่านเจริญครั้นเจริญแล้วมันก็เกิดแสงสว่างคล้ายๆหูทิพตาทิพนั่งไปเห็นเทวดาไปเห็นอะไรต่างๆก็นึกว่าตัวเก่งแล้วพอใจแล้วได้แค่นี้แค่อยู่ในญาณ3เรียกว่าญาณทัศนะบางคนนั่งไปเห็นเทวดาบางคนนั่งไปเห็นพระธาตุเกศแก้วจุลมณีบางคนนั่งไปเห็นพ่อเห็นแม่บางคนก็ร้องห่มร้องไห้บางคนก็เห็นพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธรูปนั่นแหละสร้างเป็นรูปพระพุทธเจ้ามาก็นึกว่าสูงแล้วพอใจแล้วบางทียังว่าคนเดินสู่ชั้นไม่ได้ฮะอย่างนี้พระพุทธเจ้าได้กับพี่ของศาสนายังไม่ถึงแก่นแท้ผู้ที่ถึงแก่นคือผู้เจริญสมถะได้ฌานบรรลุปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเอาฌานมาเป็นองค์ฌานเป็นบาตรต่อวิปัสสนาอย่างที่เราทำนี้จนได้โสดาปัตติมรรคเป็นต้นเรียกว่าเจโตวิมุตติพวกนี้ยอดแก่นแท้เอาแก่นพวกที่2เจริญวิปัสสนาล้วนไม่ต้องเล่นสมถะแล้วได้ปัญญาวิมุตติได้มรรคผลนิพพานชื่อว่าปัญญาวิมุตตินี่คือพูดถึงแก่นของพระศาสนาเราจะเอาอะไรเรามุ่งแก่นแต่มันก็ต้องผ่านเอาเปลือกเอากระพี้ไปตามลําดับเหมือนท่านจะไปเชียงใหม่ท่านจะต้องผ่านถ้ำขุนตาลบ้านดาราอยุธยาหัวลำโพงไงมันก็ต้องผ่านอยู่ดีๆแต่ก็อย่าพอใจแค่นั้นอันนี้เป็นหัวใจของศาสนาท่านผู้ใจบุญทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าปุญญัญเจปุริโสกิจราหากว่านรชนเราทุกคนจะประกันทำบุญกิราเทนังปุณณปุณังให้ประกันทำบุญนั่นบ่อยๆนะถ้าจะทำก็ทำบ่อยๆทำบุญอย่าประมาทเพราะเหมือนเพราะว่าบุญนั้นให้ความสุขแก่เราตลอดเหมือนกับอาหารที่เราทานทุกวันบุญเราก็ควรทำทุกวันแล้วเราจะทำเวลาไหนเล่าโอ้ถ้าคนฉลาดเขาแบ่งเวลาตื่นเช้าเราก็ได้หนึ่งอย่างน้อยก็ไหว้พระสวดมนต์แผ่เมตตานั่งกรรมฐานจะเอากี่นาทีก็แล้วแต่สละไว้ประเดี๋ยวก่อนจะนอนก็ได้อีกหนึ่งแต่เป็นพระเป็นเนรขยันได้4ครั้งอย่างน้อยเป็นผู้เจริญวิปัสสนาเอาตลอดวันเจริญวิปัสสนาเขาเอาตลอดวันเลย พุทธเจ้าสรรเสริญผู้ใดเจริญวิปัสสนา20ชั่วโมงต่อวันนั่นละยอดถ้าสำเร็จเจริญเกิดหนเดียวเรียกว่าเอกภิกขีผู้ที่ขยันขนาดกลาง10ชั่วโมงขึ้นไปเรียกว่าโกลังโกละนี่ก็ปานกลางผู้ที่ขยันน้อย1 2 3ชั่วโมงไม่เกิน5ชั่วโมงสำเร็จแล้วต้องเกิด7ชาตินะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่มีความขยันทําบุญทีนี้ถ้าเราครองบ้านครองเรือนพระเนนธรรมดาตื่นเช้าของหนึ่งเอาก่อนเพื่อนแล้วถ้าฉันจังหันเสร็จตีละครังลงทำวัดเอาอีกหนึ่งตอนเย็นตีละครังลงทำวัดเอาอีกหนึ่งได้3แล้วก่อนนอนเราก็เอาเข้าอีกหนึ่งได้4นะธรรมดาก็ได้4แล้วถ้าหากว่าเราไม่ประมาทอันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ประมาทถ้าเป็นญาติเป็นโยมเช้าหนเย็นหนก็ยังชั่วทีนี้ถ้าเราไม่เอาซะเลยมันก็ยิ่งห่างไปนี่ห่างไปใจของคนเราเนี่ยมันเหมือนกับกามาจับภูเขาทองเช่นโยมมาฟังเทศก็รู้สึกสบายใจคิดจะขยันแต่พอหางไม่ได้มาฟังไม่ได้เข้าวัดไปสนใจแต่อย่างอื่นดูเพลงดูละเกละครอะไรป้อยโน้นมันก็ห่างไปนี่ห่างไปเหมือนกาอยู่กับภูเขาทองก็เป็นสีเป็นทองเมื่อกาบินห่างภูเขาทองมันก็ดำจิตมนุษย์เหมือนกันมันต้องเคลียบ่อยๆต้องยุบบ่อยๆต้องฝึกบ่อยๆต้องฝนบ่อยๆต้องอบบ่อยๆต้องรมบ่อยๆอบให้จับรมให้ติดเหมือนเขารมผ้าให้มันหอมจิตมนุษย์ก็เหมือนกันพระเจ้าเรียกว่าทันโตเศรษฐโมนุเสสุในหมู่มนุษย์เนี่ยใครฝึกฝนอบรมตัวแล้วมันเป็นยอดคนจิตตถะสมาโทสาธุฝึกใจของตัวได้มันก็เป็นของอย่างประโยชน์ให้สำเร็จจิตตังคุตตังสุขจิตตังทันตังสุขาหังจิตของคนที่ฝึกมาแล้วนำความสุขมาให้สุขของมนุษย์สุขของเทวดาสุขทิพย์สุขในฌานสุขในมรรคสุขในวิปัสสนาสุขในนิพพานก็อาศัยการฝึกใจดังนั้นเวลาทำบุญพระพุทธเจ้าสอนว่าจะทำบุญก็ควรทำบ่อยๆแล้วก็ยังความพอใจให้เกิดในบุญนั้นทำไมพอใจมันก็ไม่ดีแต่มารมันคอยรังคอยมารังแกของเราพอจะทำไปแล้วทำให้เกียดซะบ้างง่วงนอนซะบ้างนั่นเขาเรียกกิเลสมารมันคอยมากั้นคอยมากั้นเราก็ต้องเอาชนะโดยขันติอดทนโดยวิริยะคือความเพียรด้วยสติปัญญาของเราอย่าตกอยู่ในอำนาจของกิเลสฝ่ายต่ำไม่มีทางดีมันก็ไต่สูงขึ้นโดยลำดับพระองค์จึงสอนดังที่กล่าวมาแล้วคุณยันเจปุริโสกยิราหากว่าเราชนตัดทำบุญก็กิราที่นั่งปุณับปุนังผักกันทำบุญนั่นบ่อยๆตำหิชั้นทางกิราถะจงยังความพอใจในบุญนั้นให้เกิดขึ้นโสโขปุญญัสสะอุจโจเพราะว่าบุญของใครมากคนนั้นก็มีความสุขเรามีพ่อดีมีแม่ดีมีเพื่อนดีมิตรดีญาติดีศาสนาดีก็เพราะบุญเก่าเราทำไว้บุญชาตินี้เราจึงชาตินี้เราจึงได้มีอย่างนี้เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพราะบุญเมื่อเรารู้ว่าเราไม่ตกนรกก็เพราะบุญไม่ไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายเพราะบุญไม่เป็นสัตว์เดรัจฉานก็เพราะบุญมาเกิดเป็นมนุษย์นี่บุญแท้ๆก็ควรที่จะสร้างบุญต่อชื่อว่าเป็นผู้กตัญญูกตเวทีต่อบุญของตัวเองด้วยต่อชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายปีเก่าจะหมดแล้วปีใหม่จะคืบคลานเข้ามาหาเราเราจะสุขสดใสใจสบายต้องอาศัยพระธรรมของพระพุทธเจ้าจะอาศัยมีปัญญาดีมีความเพียรดีมีความระมัดระวังดีและมีความเป็นนักเสียสละที่ดีก็ถูกต้องย่อที่สุดก็คือวิปัสสนานั่นแหละที่เทศมา4ข้อ1มีปัญญาดีท่านกําหนดได้ยินน้อยินหนอตัวสัมปชัญญะที่รู้อยู่ที่หูนั่นแหละคือตัวปัญญามีพร้อมอยู่แล้วนะเทศนี่เหมือนอย่างนี้เหมือนกับแกงปลาให้โยมทานใส่พริกบ้างใส่เกลือบ้างน้ําตาลบ้างมะนาวบ้างมันก็มะนาวก็เปรี้ยวพริกก็เค็มเอาก็เผ็ดเกลือก็เค็มน้ําตาลก็หวานปลาก็มันโยมเอาช้อนตักชิมครับมันจะมีทั้ง5รสนี่แหละแต่ว่าโยมจะหยิบออกมาให้หลวงพ่อดูไม่ได้อันนี้หลวงพ่อเป็นปลาอันนี้เป็นพริกไม่ได้เพราะมันมีแต่รสเผ็ดมันอยู่ด้วยกันไอ้ธรรมะเหมือนกัน4ข้อมีปัญญาดีมีความเพียรดีมีความระมัดระวังดีมีความเสียสละที่ดีแยกออกคล้ายๆให้เป็นคนละก้อนละก้อนแต่เวลาปฏิบัติอยู่ที่เดียวกันนะโยมก็หนุดได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะตรงไหนเป็นปัญญาดีก็ตัวสัมปชัญญะที่รู้ทุกขณะนั้นแหละคือตัวปัญญาได้ยินเนาะมันก็อยู่ที่หูนั่นตัวปัญญาตัวไหนเป็นตัวไอ้ความเพียรก็โยมตั้งใจกำหนดได้ยินเนาะยินเนาะเรียกว่าตามบาทแปลว่าเผาบาทรั้วไหนเป็นระวังก็ตัวสติไงที่ได้ยินเนาะสติมันก็จ้องอยู่ที่หูนั่นแหละสติเตสังนิวรณังสติเป็นเครื่องระมัดระวังกันกั้นไม่ให้บาปมันเข้าตัวไหนเป็นเสียสละก็กำหนดได้ยินเนาะกิเลสขาดไปเจ็ดชาตินี่แหละเรียกว่าสละได้แก่ตทังคนิพพานนิพพานน้อยๆมันพร้อมกันอยู่ทีเดียวหมดเลยถ้าถูกเป็นอย่างนี้แต่ที่เทศนั้นมันเหมือนกับตำรายาแต่ตัวจริงมันพอกำหนดได้ยินน้อมันถูกมุดโยมจะรู้พระเนนจะรู้ไม่รู้ก็ช่างพอได้ยินน้อยินน้อตั้งสติไว้ที่หู4ข้อมันเข้าหมดแล้ว นี่คือสวัสดีแปลว่ามีของดีมีศีลสมาธิปัญญามีบุญมีกุศลจากวันพระหน้าเป็นวันที่6กว่าจะถึงก็ขึ้นปีใหม่แล้ว1 2 3 4 5 6ผ่านไปได้6วันแต่วันนี้เป็นวันที่29พรุ่งนี้30ปรือนี้31ก็จะสิ้นปีเก่าก็ขอส่งความสุขปีใหม่ให้แก่โยมซะในวันนี้เลยทางพระสงฆ์องค์เจ้าเรานิยมให้พรกันฉะนั้นเมื่อผู้ใดให้พรท่านว่าสวัสดีขอให้สวัสดีวันปีใหม่หรือว่าสวัสดีเวลาโทรศัพท์เวลาอะไรต่างๆหรือได้รับพรปีใหม่ให้เรานึกดูให้ดีว่าของเรามีครบ4มั้ยสวัสดีแปลว่ามีดีเรามีปัญญาดีมั้ยมีความเพียรดีมั้ยมีความระวังดีมั้ยแล้วก็มีความเสียสละดีมั้ยถ้าดีเราก็พอใจของเราถ้าไม่ดีก็หาซะปีใหม่หาได้หรือจะเอาธรรมะบทอื่นก็ได้เรียกว่าคนเราเป็นผู้ที่มีใจเพชรมีเพชรในดวงใจเสียสละสามัคคีมีสัจจะมีวินัยใจจะกินเป็นบัณฑิตจิตสู้ตายคลายทิฏฐิดำริชอบก่อกุศลผลอนันต์หรือจะเป็นคนใจเพชรขยันเอาการงานสะอาดฉลาดรอบขอบชอบระวังตั้งใจตรงทรงสินทำนำทั้งถูกปลูกสติดำริชอบก่อว่าเพชรเด็ดไปเลยจะเอาบทไหนปฏิบัติให้มันจริงเถอะเราก็เลยมีพรปีใหม่สวัสดีปีใหม่ได้ถึงกล่าวให้ญาติโยมปฏิบัติไว้เป็นข้อว่าสุภฤกษ์เบิกฟ้าวัดสาใหม่ขอมอบให้ทัศธรรมเป็นคำขวัญเสียสละสามัคคีมีสัทธันขอสีนั้นมีวินัยห้าใจเย็นเป็นบัณฑิตจิตสู้ตายคลายทิฏฐิอีกดำริชอบด้วยช่วยความเห็นสิบประเด็นเป็นข้อธรรมจงจำเอาปฏิบัติตามนี้รับปีใหม่อยากสดใสใจสบายหายหงอยเหงาพ้นจากทุกข์สุขสบไม่ซบเซาโชคขอเข้าสู่เรื่อยไม่เฉยช้าขอให้สวัสดีวันปีใหม่เพื่อจะได้ช่วยชาติศาสนาให้เจริญถาวรวัฒนาปวงประชาสาธุการทุกวันวันขอให้สวัสดีวันปีใหม่นี่อันนี้ให้พรปีใหม่ของโยมนะส่งความสุขปีใหม่บางทีก็เขียนเป็นคำกลอนเป็นกราบเป็นคงเป็นชั้นสอขอสอส่งความสุขให้แก่กันความสุขประจิตให้สมปองแหละส่งความสุขให้แก่กันปีใหม่สุขใหม่สนองเสนอสู่ท่านเลยใหม่ดังคิดจิตแล้วสุขรุ่นยนยองอันนี้เขาส่งสอขอสอแต่สุขที่แท้จริงก็เกิดจากคุณธรรมสี่ข้อดังที่กล่าวมานี้บัดนี้การแสดงพระธรรมเทศนาสมควรเวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้โดยอำนาจบุญกุศลคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยมุนีเขตที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาและหลวงพ่อได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ต้นจนบัดนี้จะมารวมกันเป็นตบะเดชะปกป้องรักษาญาติโยมเพื่อนภิกษุสามเณรทุกรูปให้อยู่เย็นเป็นสุขให้ทุกข์ให้โศกให้โรคให้ภัยเจริญโดยลาภยศอายุวรรณะสุขภะละปฏิพันธ์ธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขสวัสดีตลอดปีใหม่2526ด้วยกันทุกท่านเทอญ